aż o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 8 listopada. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone ponownie otwierają się dla zagranicznych gości, wracają też regularne połączenia lotu. Napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Są doniesienia, że reżim Łukaszenki planuje kolejne prowokacje. Duży wzrost zakażeń koronawirusem, prawie 12,5 tysiąca nowych przypadków, to o 3/4 więcej w porównaniu z ubiegłą niedzielą. Od dziś Stany Zjednoczone ponownie otwierają się dla zagranicznych gości. Podróżni muszą być zaszczepieni i mieć negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany najwcześniej 3 dni przed wylotem. Osoby niezaszczepione będą musiały przedstawić negatywny wynik testu wykonany najpóźniej na dzień przed podróżą. W związku z tym otwarciem polskie linie lotnicze LOT przywracają od dziś regularną siatkę połączeń do Stanów Zjednoczonych, mówi wiceprezes LOT-u Michał Fiu. Są to nasze stare połączenia do Nowego Jorku, na oba lotniska JFK i do Newarku, do Chicago, także do Miami, które rusza na nowo na początku grudnia, oraz do Los Angeles, które uruchomione zostanie na nowo już w przyszłym roku, w końcówce sezonu zimowego. Wszystkie rejsy do Stanów Zjednoczonych będą obsługiwane przez samoloty typu Boeing 787 Dreamliner. 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską udaremniła minionej doby Straż Graniczna. Od sierpnia, czyli od początku kryzysu migracyjnego, tych prób było ponad 30 tysięcy. Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, napisał na swoim profilu społecznościowym, że wygląda na to, że KGB Łukaszenki planuje kolejną operację z wykorzystaniem ludzi jako żywych tarcz. Z kolei białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan informuje, że tysiące imigrantów są właśnie przewożone do granicy z Polską, gdzie utworzą wielką grupę i spróbują wkrótce wkroczyć do Polski. Szturm jest planowany rano, napisał Giczan. Mamy prawie 12,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To o ponad 74% więcej niż tydzień temu. Zmarły 24 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w szpitalach jest blisko 10 tysięcy osób chorych zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby przyjęliśmy 315 osób. Zajętych mamy w tej chwili już 9788 łóżek. Przygotowanych mamy 15,5 tysiąca. Oczywiście tą pulę systematycznie także powiększamy. W pełni zaszczepionych jest ponad 20 milionów osób. Od dziś Polacy mogą składać wnioski o nowe dowody osobiste. Pojawią się na nich odciski palców i podpis posiadacza. Dotychczasowe dowody zachowują ważność. Główna zmiana to tak zwana druga cecha biometryczna, czyli odciski palców, które zostaną zapisane w nowych dowodach osobistych. Chodzi o bezpieczeństwo, zapewnia minister w kancelarii premiera Janusz Cieszyński. Dzięki temu, że są też pobierane odciski palców, mamy większą pewność co do tego, kto się tym dokumentem posługuje, i to też będzie kontrybuować do polityki Unii Europejskiej, która wprowadziła ten mechanizm w celu poprawy ochrony granic. Janusz Cieszyński dodał, że choć po wniosek o nowy dowód trzeba będzie pofatygować się do urzędu, to cała procedura nie jest skomplikowana. Wyrobienie takiego dowodu zajmuje około 6 minut zaledwie. Bardzo często te dokumenty wracają do odbioru do urzędu nawet w tydzień. Odciski palców nie będą pobierane dzieciom do 12 roku życia, zatem rodzice mogą zawnioskować o dowód dla swych pociech przez internet. Karol Darmoros, Polskie Radio. 100 lat usłyszał z ust artystów i przyjaciół jeden z najwybitniejszych kompozytorów, Włodzimierz Nachorny. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zorganizowano koncert z okazji 80. urodzin twórcy pod tytułem Jego portret. Organizacją koncertu zajął się między innymi gitarzysta i kompozytor Janusz Strobel. Świętujemy wielkie wydarzenie, jubileusz jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, muzyków jazzowych, aranżerów. Pianista Andrzej Jagodziński powiedział, że Włodzimierz Nachorny to postać epokowa w historii naszej muzyki, nie tylko jazzowej, ale i rozrywkowej. Dla mnie jest przede wszystkim wyjątkowo wybitnym kompozytorem takich właśnie małych form jak piosenki i jak umiejętność komponowania wyjątkowo pięknych, romantycznych melodii, które trafiają na przykład do mojego serca. Dorota Miśkiewicz wybrała na ten koncert utwór Przy winie do wiersza Wisławy Szymborskiej. To dzwonię do Włodzimierza Nachornego w tej sytuacji i on powiedział, wiesz, że nawet mam coś w szufladzie. Mam w szufladzie wiersz Wisławy Szymborskiej, ale nie skończyłem tego. I teraz skończę co. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek dużo chmur i przelotny deszcz i chłodno. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w centrum do 10 na południu. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Nad ranem od 0 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Mamy już poniedziałek, 8 listopada. 5 minut po północy. Witają Państwa realizująca program Irena Dan, wydający Dariusz Pieruk i prowadzący Szymon Sławiński. Chcemy dziś zaproponować Państwu rozmowę o emocjach, uczuciach, w tym o smutku, zwłaszcza tym wyniszczającym, trudnym, nieodchodzącym. Jak pisał poeta, żegnaj mi smutku, dzień dobry smutku, to ty wpisany w kwadrat sufitu, to ty wpisany w najdroższe mi oczy, nie jesteś niedolą jedynie. Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Falling, seems I hear your voice calling, it's all right. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia, it seems like it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. Such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I wondered, still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just got to play the game. Place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, it's hard to rest. I hold your picture to my chest, and I feel fine. it's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that. And it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people? And you feel that it was raining all over this man's world. You're talking about raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining over the world. Porozmawiajmy o smutku, tym nieodłącznym towarzyszu naszego życia. O emocji związanej z rozpaczą, żałobą, stratą, żalem, ale często nie kojarzącą się z niczym określonym. On, smutek, przytrafia się każdemu z nas. Zwykle stajemy się wtedy cisi, wycofani, często bezsilni. A po smutku, jeśli nie odejdzie na czas, przychodzi melancholia, wreszcie najtrudniejsza depresja. Czy taki stały smutek jest i Państwa udziałem? Jak wpływa na Państwa życie? Czy i jak próbują Państwo się z niego wydobyć? Czy pandemia go wywołała? Czy po prostu jesień? Proszę się z tym z nami podzielić. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Prosimy, jesteśmy, czekamy. Przez rozmowę możemy lepiej zrozumieć siebie i innych. Tu program trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka pod Księżycem. Daddy's arms again, dreaming of love. W przyjściu pandemii zmieniły się nasze wartości. Bardziej skupiamy się na zdrowiu, na relacjach. W większym stopniu cenimy bezpieczeństwo, bezpieczeństwo finansowe. Poczuliśmy kruchość naszego świata. Przestaliśmy planować, oszczędzamy. W większości tęsknimy do dawnej normalności. Ale nie całkiem takiej samej. Tak mówią badania. A Państwa indywidualne doświadczenie? Czy jesteście smutni? Dlaczego? Napisała do nas pani Iwona. Dni coraz krótsze, jest mi coraz smutniej. Prosimy o telefony 22 i 7 trójek. Nie spostrzegł, że ta łódź. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę pana, ludzie się tak smucą, bo to już jest koniec wszystkiego. Ja tam do świadków nie należę, ale czytam Pismo Święte, bo świadkowie to, świadkowie nie rozumią. Ale ja czytam Pismo Święte, to kiedyś, proszę pana, na rowerach jeździli ludzie, pralki nie było, ręczna, a teraz grają muzykanci na tych pralkach, co ludzie prali. I proszę pana, ale ludzie się szanowali, lubili. A teraz, bo to pisze, powstanie wielka umiejętność, a oziębnie miłość. Człowiek człowieka będzie nie lubił i będzie unikał. Bo dzisiaj najbliższa rodzina czasami żyje w niezgodzie i dzieci są nieposłuszni rodzicom. Teraz tak rodzice nie mogą dzieci bić, tylko dzieci biją rodziców. Ale to na pewno jest, są zmiany społeczne, ale tak. Ale pewnie dobrze, żeby nikt w ogóle nikogo nie bił, ani rodzice dzieci, ani dzieci rodziców. Nie wolno. Człowiek człowieka musi bardzo. Ja mam już 80 lat i jeszcze tak źle mi się rozmawia, bo i te proteskę zdjęłam na noc, bo to nie można spać w zębach ustawianych sztucznych protezie. Tak. I tak źle mówię, przepraszam pan, ale pan ma piękną dykcję mowy. O, bardzo dziękuję, ale panią doskonale rozumiemy. Tak. Ja chciałem zapytać, a ponieważ tak pesymistycznie pani zaczęła, czy jest jakaś rada, jak możemy jednak zapobiec temu końcowi? Jednak świat często przechodził różne kryzysy. I teraz niewątpliwie jest dość smutno i w Polsce zwłaszcza. Jest bardzo trudna sytuacja, ale może jakoś z tego można wyjść. Proszę pana, teraz to jeszcze jest, dopiero jest początek boleści. Początek boleści. Jeszcze będą wielkie plagi, będzie trzęsienie ziemi, coraz częstszy głód, mur i będzie wielka zmiana na niebie. Będą się różne ukazywać, będzie zaćmienie chmur, księżyca i światła nie będzie żadnego. Straszne rzeczy idą. To idą już plagi wszystkie na ludzi i na zwierzynę i na ludzi. No tak, ale może... Nie można już zapobiec. Już nic nie da rady, bo już Pan Jezus przyjdzie. No to, ale miejmy nadzieję, że jak przyjdzie Pan Jezus, to On przyniesie miłość i pokój. Tak. Człowiek musi się, ja nigdy nie puszczę z domu nikogo, jak nie nakarmię i jeszcze przyodzieję. Tak, bardzo. Ja, proszę pana, ja jestem po wielkich przejściach. Mąż zmarł, czworo dzieci zostało. I mieszkanie mi się spaliło, to ja tak przeszłam w życiu, że mówię panu, nikt tak chyba nie przeszedł jak ja. Ale ze wszystkim sobie dałam radę, zawsze się do Pana Boga zwracam z prośbą i modlę się za wszystkimi ludźmi. Pan wie, że mnie serce pęka, jak ja słucham w radiu, w telewizji, że tak tych uchodźców nie chcą przyjąć, a ten Łukaszenko i ten Putin to się droczą z Polską, nie dają spokoju, a ludzie umierają, dzieci umierają na rękach rodziców. No tak, takie tam to jeszcze na samej granicy to tak takie rzeczy jeszcze tam się jeszcze nie dzieją, ale ja bardzo pani chciałem podziękować za te przestrogi, bo to jest dla nas ważne, żeby uświadomić sobie, jak przed jakimi jeszcze wyzwaniami jako ludzie stoimy

Czy ten lęk jakoś pan rozpoznaje, to znaczy widzi pan jakieś konkretne przyczyny, czy on jest taki nieokreślony? Znaczy raczej jest nieokreślony, to jest coś takiego, że budzę się w ciągu nocy i po prostu coś jest większego ode mnie, coś jest... Ciężko to określić, nie umiem tego określić, więc po prostu budzę się po prostu z lękiem łzami w oczach. Jest to dla mnie coś dużo mocniejsze ode mnie. No ale tak sobie właśnie, jak mówię, tak sobie to ja tym sobie radzę. Wtedy pan zapisuje te myśli, które panu przychodzą? No on myśli, czy próbuje stworzyć jakiś tekst, który daje mi po prostu, jest taką nawet nie furtką, tylko konkretnymi drzwiami, przez które cały ten lęk, wszystko po prostu przychodzi, kiedy próbuje nazwać to, co się ze mną dzieje. Czy jakoś też dzielił się pan z tym wcześniej z kimś, może z kimś bliskim? Z kimś? Tak. Dzisiaj to mam już trzeci raz od taką sytuację. Także na spokojnie, znaczy teraz już czuję spokój, ale godzina, półtorej wcześniej nie było tak kolorowo. Tak, dzieliłem się, ale przeczytam sobie właśnie, co to jest, żeby się oswoić z taką właśnie trudnością. No i mówię, na chwilę obecną to jest, mam taki ratunek, więc oczywiście można zażywać jakieś leki i tak dalej, ale głównie mi to pomaga pisanie. Mówił pan na początku, że to jest chroniczne, czyli to trwa. Czy myślał pan o jakimś kontakcie z psychologiem, psychoterapeutą? Tak, to tutaj w moim przypadku ja sobie rozmawiam z takimi ludźmi cyklicznie. To nie jest tak, że sam jestem z tym. I na pewno jest to bardzo pomocna sytuacja, żeby mieć wsparcie ludzi o większej wiedzy. Ale też i rodzinę, i przyjaciół, do kogo można zadzwonić w takiej sytuacji, żeby nawet jeśli to jest godzina 22 czy północ, żeby można było z kimś porozmawiać, ten lęk mu przedstawić i po prostu nie czuć się samotny, zająć się w ogóle czymkolwiek, żeby po prostu tylko nie myśleć o tym, co powoduje mój lęk, czym on się objawia. A jeśli mogę o to spytać, czy pisze pan też wiersze? Tak, to jest coś w formie wiersza. Wcześniej napisałem sobie prozę, a teraz to jest wiersz. To bardzo jest to też, wydaje mi się, dla mnie w każdym bądź razie cenne, co pan mówi. Taka, wydaje się, bardzo prosta rada, ale przez to potrafi pan, tak mi się wydaje, tak rozumiem, w jakiś sposób zdystansować się do tego, co się dzieje, jakoś to ogarnąć i po prostu przejść przez trudny moment, prawda? Tak, to w ogóle jest ciekawa sytuacja, bo wydawać by się mogło, że mamy wpół do pierwszej nocy, po wpół do pierwszej nocy, a tutaj sen nie przychodzi. Z tego, co czytałem, to w moim przypadku to gdzieś tak, ja wiem, koło drugiej, trzeciej, być może z tego coś będzie. Na razie ja żyję za dużo z emocji, żeby można tak po prostu pójść spać. Nie wiem, dlaczego tak to jest. Po prostu siła wyższa, siła takie rzeczy. No i być może do czegoś to jest potrzebne. Teraz nie mam pojęcia. Bardzo dziękuję panu za tę opowieść, za to świadectwo. Dziękuję bardzo. W ogóle nie spodziewałem się, że się dodzwonię, tym bardziej, że ten miły pan mnie przekaże na żywo. Na emisję. Nam jest bardzo miło, że mogliśmy z panem porozmawiać. I, no i życzę jakiegoś uspokojenia teraz i zaśnięcia o jakieś jeszcze dobrej porze. Ale spokojnie, to mówię, druga w nocy, nie wcześniej. Zresztą chciałbym jeszcze tylko na koniec genialną muzykę wrzuca pan, także to ona właśnie tak uspokaja i dzięki temu, no nie ukrywam, dobrze się pisze, także jeśli mogę prosić o podobne tony, no to będzie mi to bardzo na rękę. Bardzo, bardzo dziękujemy. To ten pan, z którym pan Darek, z którym pan na początku rozmawiał, on tę muzykę przygotowuje, także dziękujemy Darkowi. I w takim razie cóż, to dobrej nocy, tak? Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dziękuję bardzo, dobranoc. Cały świat za chwilę się zawali, a jego zmierzch dotyczy także mnie. Ja wierzyć chcę, że jeszcze nie, że nie. Gdy mówią mi gazety o kolejnej wielkiej fali, się schronić nie ma gdzie. Ja wierzę, że jeszcze nie. Pamięć podaje mi spis cudów, dla których chcę żyć, warto żyć, warto. Cisza, kiedy minie burza, zapach nocy na twej skórze. Pojedyncza rzewa w trawie, która dziwi się Wisławie, to jest mój schron, to mój schron. Gdy mówią, że co ważne dla mnie, istnieć nie ma prawa i aby żyć, muszę dostosować się. Słuchamy Trójki pod Księżycem. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Proszę powiedzieć, co u pani słychać? No, jest godzina 37 po północy. Właśnie wracam do domu z pracy. Łącznie byłam dzisiaj w pracy 12,5 godziny. Wracam. Rodzina pewnie już śpi. Powinni przynajmniej spać, teoretycznie. Tak. I wie pan co, jednocześnie jestem bardzo szczęśliwa i bardzo skupna ostatnio. I mam wrażenie, że te emocje się ściśle ze sobą łączą. Dzisiaj jest w ogóle przygnębiający dzień i widzę to po ludziach, którzy przychodzili do nas jako goście. Widzę to po współpracownikach, że wszystkim jest jakoś tak trochę bardziej przygaszeni niż zwykle. Dlaczego dzisiaj? Nie wiem. Ja się śmiałam dzisiaj, że po prostu czuć zapach niespełnionych marzeń. Wie pan, jak to jest, kiedy człowiek się stara i to stara się długo samym sobą, a nie widać efektów przez tak długi czas. że zapadamy się w sobie i nie chce nam się starać. I wegetujemy z dnia na dzień, po prostu jesteśmy, z dnia na dzień żyjemy. I tak naprawdę w momencie, kiedy pytamy się kogoś, jaki ma plan na siebie na następne 5 lat, to bardzo rzadko jesteśmy w stanie uzyskać odpowiedź od razu. Zazwyczaj ktoś musi się zastanowić i bardzo często, kiedy na przykład pytam się ludzi o ich plan na najbliższe 5 lat, nie są w stanie odpowiedzieć, bo często nie są w stanie odpowiedzieć, jaki jest ich plan na życie na następny miesiąc, a co dopiero najbliższe 5 lat. Tak. Powiedziała Pani na początku, że ma Pani takie ambiwalentne poczucie, że czuje się Pani szczęśliwa, czy też radosna, a równocześnie smutna. Czy to może Pani powiedzieć, na czym to polega? Dlaczego tak się dzieje? Skąd ten smutek? Wie Pan, jakie jest najstraszniejsze uczucie na świecie? No, myślę, że jakieś poczucie beznadziei może być takim w tej kategorii jedno z pierwszych miejsc. Tak. Według mnie jest to uczucie bezradności, kiedy no, taki prosty, prozaiczny przykład. W momencie, kiedy ktoś świeżo po szkole stara się znaleźć pracę i on się naprawdę stara znaleźć tą pracę, i gonią go rachunki, goni go poczucie tego, że musi pomóc swoim rodzicom, goni go, po prostu goni go życie, gonią go codzienne sprawy. I on się naprawdę bardzo stara znaleźć tą pracę. Chodzi, rozsyła CV, chodzi na rozmowy i nikt nie chce go przyjąć, bo nie wiem, ma za mało doświadczenia czy z jakiegokolwiek innego powodu. Ogarnia taką osobę uczucie po prostu beznadziei, bezradności. Nie jest w stanie zrobić nic, bo cokolwiek nie robi, okazuje się, że jest to po prostu beznadziejna sprawa i nie do zrobienia. Ja akurat mam to szczęście, że jestem w stanie coś zrobić ze swoją sytuacją, w której się znajduję. Mam bardzo trudną sytuację, bo mam małe dziecko i mam partnera na utrzymaniu, który ma depresję i który choruje na depresję od paru lat. Niestety system pomocy społecznej nie jest w stanie nam pomóc, ponieważ mamy za wysokie zarobki, mimo tego, że co miesiąc wychodzimy na minusie. Ale jestem w stanie coś z tym zrobić. Jestem w stanie pójść do pracy i nawet kiedy mam gorszy dzień w pracy, to czuję się szczęśliwa, że mogę pracować. Czuję radość z tego, że pracuję. Czuję radość z tego, że mogę zapewnić klientom uśmiech. Nawet w momencie, kiedy są klienci, którzy naprawdę nie starają się być zrozumiali w jakiejkolwiek kwestii, to i tak cieszę się, że mogę pracować. Jednocześnie jest mi bardzo smutno, że moja praca, do której wkładam całe serce i w której naprawdę staram się jak mogę, żeby zadowolić naokoło ludzi mnie i samą siebie również, nie prowadzi w tym momencie do żadnego dalszego kroku w moim życiu. Jest w tej chwili tylko sposobem, żeby przetrwać najbliższe dni, miesiące. Ale tak jak pani tutaj to podkreśla, że są jednak te mocne punkty stałe, które panią trzymają, czyli to jest praca, która nie jest jakoś, nie daje pani perspektywy, ale jest tym oparciem. Jest, tak jak zrozumiałem, pani sama daje wsparcie swojemu partnerowi już od dłuższego czasu w jego trudnej sytuacji, w chorobie. Czyli macie jakieś podstawy materialne, a równocześnie no jest z pani strony taka, no, taki rodzaj, jak myślę, miłości wobec partnera, któremu pani w trudnym momencie pomaga. I to jest wielki kapitał. To nieczęsto się zdarza, żeby, żeby ludzie żyjący w związku jakimkolwiek, żeby mieli tak dużo też, prawda? I to być może jest takim światełkiem tutaj. Na pewno jest takim światełkiem. Na pewno w całej sytuacji trudnej, że tak to ujmę, mojej, i tak najbardziej podziwiam jego za to, że codziennie wstaję z łóżka, mimo tego, że wiem i widzę, jak czasami ciężko jest wstać po prostu z łóżka i wykonać najprostsze czynności, a mimo to wiem, że jak przyjdę do domu, to będę widziała, że wstał z łóżka, będę widziała, że są wykonane pewne obowiązki życia codziennego, które są do, po prostu do wykonania, i bardzo go za to podziwiam. I ze swojej strony chciałabym też powiedzieć słuchaczom, jeżeli mogę, którzy zmagają się właśnie z depresją, ze stanami lękowymi, z takim codziennym po prostu życiem, że naprawdę bardzo ich podziwiam za to, nawet nie za to, czy dają radę, czy nie dają radę, ale za to, że się starają, bo to dla nich, dla ich życia, ale też dla całego świata, myślę, że znaczy bardzo dużo, że mamy jednostki, które są bardzo wartościowe i które mimo tego, że mają bardziej podgórkę niż inni z nas, dają radę. I jeżeli bym mogła polecić dwie lektury, tak, bardzo proszę. Takie trudniejsze chwile, które też mi bardzo dużo pomogły przetrwać i do których często sięgam, to są to klasyczni Bracia Lwie Serce. Niestety nie mam pamięci do autorów, ale Bracia Lwie Serce, myślę, że każdemu się chyba obiło o uszy ten tytuł. Oraz dosyć nowa książka o tytule Baranek. Jest to książka opowiadająca o pierwszych 30 latach życia Jezusa Chrystusa. Mimo tego, że nie jestem osobą wierzącą, z przyjemnością przeczytałam tę książkę i myślę, że ona też jest bardzo budująca. I myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Bardzo dziękujemy i proszę odnajdywać zawsze odrobinę więcej tej radości, tej równoczesnej radości i smutku. I tego pani życzę i będę jakoś wspierał duchowo. Dziękuję bardzo. I na sam koniec tylko chciałabym prosić słuchacze, wszystkich słuchaczy o odrobinę wyrozumiałości, bo cóż, ja pracuję jako kelnerka. Tak jak mówię, dzisiaj byłam 13 godzin w pracy. Znam niektóre ekspedientki w sklepach, które również pracują po paręnaście godzin w pracy. Znam w gastronomii, znam ludzi, którzy pracują po parędziesiąt godzin w pracy pod rząd, żeby związać końcem z końcem. Po prostu bądźmy dla siebie ludźmi i bądźmy dla siebie wyrozumiali wszyscy. Tak, to zakończmy tę rozmowę tym przesłaniem rzeczywiście. Bardzo dziękuję. Także poczuliśmy w tę noc kruchość naszego świata. W badaniu Ipsos 82% z nas badanych twierdzi, że pandemia pokazała, że człowiek nie panuje nad światem. Niemal połowa z nas twierdzi, że dzięki pandemii przewartościowałem swoje życie. Negatywne emocje dominują w badaniu. Najwięcej wskazań zyskały złość, wściekłość, napięcie i smutek, znudzenie, strach, osamotnienie. Teraz doszła jeszcze jesień, coraz krótsze dni i rozmawiamy o tym i prosimy Państwa o podzielenie się Waszymi smutkami, o telefony. Nasz numer niezmiennie 22 i 7 trójek. Żegnaj mi smutku, dzień dobry smutku. To ty wpisany w kwadrat sufitu, to ty wpisany w najdroższe mi oczy, nie jesteś niedolą jedynie. Jeżeli cię wargi i zgnębionych głoszą uśmiechem, dzień dobry smutku, kochanku ciał powabnych, dominanto miłości, której urok urasta jak bezcielesny potwór, głowo z nadziei wyzuta, smutku o pięknej twarzy. Thank you. Tu program trzeci z Warszawy. Za chwilę minie pierwsza. Jest 8 listopada, poniedziałek. Zimno, pada deszcz. Witamy wszystkich, którzy nie śpią, są w domu, w pracy, w drodze. Rozpoczyna się druga godzina Trójki pod Księżycem. Jak zwykle rozmawiamy o naszych trudnych sprawach, o naszych dusznych sprawach, zwłaszcza o smutku. Ale nie tylko.